Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rozmowy byłego ministra transportu i byłego wiceministra finansów. Została nielegalnie podsłuchana, a jej treść ujawnił Tygodnik Wprost. Według gazety do spotkania Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowiczem doszło na początku lutego tego roku. Prokuratura podejrzewała, że mogło dojść do przestępstwa płatnej protekcji i przekroczenia uprawnień przez urzędnika publicznego. Parafianowicz miał mówić, że użył swoich wpływów do zablokowania kontroli skarbowej u żony Nowaka. Decyzja o umorzeniu zapadła ze względu na, jak tłumaczy rzeczniczka prokuratury, niepopełnienie czynów. To już pewne. Prezydent Ukrainy nie weźmie udziału w rozpoczynającym się jutro unijnym szczycie, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Kilka dni temu informowaliśmy, że trwają zabiegi, by Petro Poroszenko spotkał się z unijnymi liderami, ale nie dostał zaproszenia od nowego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Sam szczyt według naszych ustaleń może być skrócony z 2 do 1 dnia. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że Donald Tusk rozmawiał wczoraj telefonicznie z ukraińskim prezydentem i Petro Poroszenko zrezygnował z przylotu do Brukseli. O braku zaproszenia na unijny szczyt, zwłaszcza teraz, gdy Kijów potrzebuje wsparcia, z rozczarowaniem mówili w ostatnich dniach niektórzy ukraińscy dyplomaci w Brukseli. W projekcie wniosków na szczyt, jak wczoraj informowało Polskie Radio, Ukrainie poświęcono niewiele miejsca. Zaledwie 2 akapity. Nie ma już tego stanowczego tonu pod adresem Moskwy i żądania wycofania wojsk ze wschodniej Ukrainy. Więcej jest o planie inwestycyjnym dla Unii. To będą 2 tematy szczytu i podobno, jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia, gabinet nowego szefa Rady sonduje unijne stolice w sprawie ewentualnego skrócenia spotkania do 1 dnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozbity gang złodziei samochodów. Policjanci zatrzymali 6 osób, odzyskali kilka aut. Akcja wyglądała jak w amerykańskim filmie. Jedną z akcji policjanci przeprowadzili na trasie prowadzącej z Niemiec do Warszawy. Przy wsparciu śmigłowca funkcjonariusze samochodówki uniemożliwili złodziejom dalszy przejazd. W trakcie przeprowadzonych działań zatrzymali 3 mężczyzn, którzy przywozili z Berlina do Polski 3 Mazdy CX-5 o wartości prawie 350 tysięcy złotych. Samochody zostały odzyskane, a mężczyźni, którzy nimi jechali, trafili do policyjnej celi. Relacjonował Tomasz Leszczuk ze stołecznej policji. Rosyjski Sąd Najwyższy odroczył do 28 stycznia sprawę likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. Wnioskowały o to obie strony, Memoriał i Ministerstwo Sprawiedliwości, które domaga się likwidacji stowarzyszenia, twierdząc, że nie spełnia ono wymogów organizacji ogólnokrajowej. Memoriał to pozarządowa organizacja, dokumentuje zbrodnie stalinowskie, zajmuje się też ochroną praw człowieka. Palestyński Hamas usunięty z unijnej listy organizacji terrorystycznych. Decyzję podjął sąd w Luksemburgu, tłumacząc to względami proceduralnymi. Jak napisano, decyzja ta nie pociąga za sobą żadnej formy oceny w sprawie kwalifikacji Hamasu jako organizacji terrorystycznej. Unia wpisała Hamas na swoją czarną listę w grudniu 2001 roku. Amerykański oficer skazany za zdradę. Żołnierz zamiast służyć w wojsku Stanów Zjednoczonych zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Walczył pod sztandarem Francji. Podporucznik Lawrence J. Franks Jr. ukończył legendarną Akademię Wojskową w West Point jako jeden z lepszych jej absolventów. Dostał przydział do jednostki medycznej Fort Drum w stanie Nowy Jork, ale zamiast tam się udać, kupił bilet na samolot lecący do Paryża, gdzie trafił do komisji rekrutacyjnej do Legii Cudzoziemskiej. Jak sam to określił, musiał ubrudzić ręce, mieć spocony mundur, doznać głodu i zimna, a to jego zdanie mogło go spotkać tylko właśnie w Legii. Służył w oddziałach walczących pod sztandarem Francji przeciwko islamistom w Afryce. Był także oficerem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dowódcy wojsk francuskich przebywających w Mali, generała brygady Laurenta Kołodzieja. Według francuskich mediów we wszystkich tych misjach spisywał się tak dobrze, że zasłużył na miano bohatera. Jego rodacy uważali jednak inaczej. Po wygaśnięciu kontraktu z Legią Cudzoziemską został aresztowany w jednej z baz amerykańskich w Niemczech i postawiony przed sądem jako zdrajca, który zaciągnął się do obcego wojska, by uniknąć służby w Afganistanie. On sam twierdzi, że niczego nie żałuje. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Środa wprawdzie pochmurna, ale jeszcze ciepła. Na Podlasiu 2 stopnie, ale już na Mazowszu i w Wielkopolsce 4, a w Małopolsce i na Dolnym Śląsku 5. Na Podkarpaciu miejscami nawet 6 stopni. Opady deszczu tylko słabe i przelotne. Na krańcach zachodnich, wybrzeżu i lokalnie w południowo-wschodniej części kraju. Nad morzem i w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl.

To siostry Haim, The Wire, tak nam też brzmiał rok 2014. Osoby, które dostaną od nas książki z wywiadem rzeką z Markiem Dyjakiem, polizany przez Boga, będą mogły to sprawdzić po południu na stronie internetowej w opisie audycji do południa, który się tam pojawi. A teraz mam dla Państwa kolejne zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem już nie na dzisiejszy pokaz Jesteś Bogiem, ale na jutrzejszy pokaz. Także bardzo ciekawe. Drugie miejsce w plebiscycie Kino Wolność zajął film Psy Władysława Pasikowskiego i ten właśnie film jutro o 19 Państwu pokażemy, a zaproszenia pod numerem 22 i 7 trójek. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra, o Leukonoe. Jeden z siedmiu widoków w drodze do Krakowa z nowej płyty Grzegorza Turnała do Leukonoe. Kwadrans po 11. A nóż widelec. W studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem trochę zdziwiona, że nie przyniosłaś nic do jedzenia dzisiaj. Ja właśnie zauważyłam, że jesteś taka oschła, tak jakbyś nie do końca zauważyła moją obecność. Za bardzo. Chodzi tylko o jedzenie, tylko tak? O jedzenie. Za bardzo nas przyzwyczaiłaś do tego, że zawsze coś przynosisz. Nie, ja wiedziałam, że tak to będzie. Był szok. Wiedziałam, dasz palec, wezmą całą rękę. No dobrze, trudno, to już chyba będę musiała iść tą drogą. Dzisiaj nie ma nic do jedzenia, bo przed Wigilią, przed świętami, to wszyscy i tak stoimy w kuchni. Jest bardzo dużo pracy. Więc wybacz, ale ja się poprawię. A nie, poczekaj, mam na dole ciasteczka. Mam pyszne, kruche ciasteczka, pachnące skórką z pomarańczy. Ja przyniosę ci takie. No ja bym wolała barszcz. Barszcz byś wolała? Tak. Miałam ci zadać to pytanie właśnie, barszcz czy grzybowa? No barszcz. Barszcz z łóżkami, taki czerwony. Ja zrobiłam krótką sondę u nas tu na korytarzach przy Myśliwieckiej. No i okazuje się, że relacja barszcza do grzybowej rozkłada się mniej więcej porówno. U mnie też barszcz z łóżkami, czerwony, bardzo intensywny. Robi go moja mama, no bo w mojej rodzinie do barszczu trzeba dorosnąć. Zawsze robiła ten barszcz babcia i dopiero od pewnego momentu moja mama mogła smakowo z nią konkurować. Ja na razie jeszcze zupełnie nie próbuję startować w tej konkurencji. No to już dlatego rozumiem, dlaczego nie przyniosłaś. No, dziękuję ci bardzo. A pytanie barszcz czy grzybowa zadałam również Marcie Gessler. U mnie w domu zwykle jest barszcz. Barszcz z łóżkami, z grzybami. Kupuję buraki i zawsze lubię mieć te buraki, dlatego że one upieczone, i tu też polecam bardzo ten proces pieczenia, są bazą do wielu fajnych potraw na Wigilię. Na przykład znamy doskonale te śledzie pod pierzynką. Wiem, że głównym składnikiem tam są buraczki, ale ja kroję w plasterki te buraki i wykrawam gwiazdki. Dlatego, że mogę tym udekorować właśnie moje śledzie. A moje śledzie są ze śmietaną, z jabłkiem, ale już jak położę taki buraczek, który jest intensywnie czerwony, na tej bieli wygląda wspaniale. Poza tym lubię piec buraki w plasterkach. Takie nieobrane, oliwą posmarowane, tylko trochę blacha. Kroję je na takim fajnym sprzęcie, które nazywa się gitara w kuchni, ale jeżeli nie macie państwo, to wystarczy cienko pokroić. Nie tak, żeby może prześwitywał, ale żeby miał no 2 mm. Układamy to tak jeden obok drugiego. Posypujemy tym, czym lubimy. Ja na przykład bardzo lubię kolendrą posypać, ziarnami kolendry. Zraszam to jeszcze trochę oliwą, przykrywam folią, wkładam na 10-15 minut i mam upieczone buraczki. I to jest frajda, dlatego że zastępuję burakami ziemniaki. Kładę na rybie, czyli jakby wzbogacam jeszcze smak potrawy. Czyli jak mam rybę, bo u mnie część ryby jest smażona, ale część ryby jest też pieczona, to lubię popruszyć jeszcze te buraki chrzanem, takim prosto startym, takim korzeniem chrzanu i mam niesamowite danie. Dalej idąc, może być połączenie fantastyczne na drugi dzień, bo pamiętajmy, że drugiego dnia, a właściwie pierwszego dnia świąt, fajnie jest coś zjeść, niekoniecznie śledzie. Te upieczone buraki wykorzystuję po prostu z serem kozim, ale do tego daję żurawinę, taką namoczoną troszkę, suszoną żurawinę. Daję cząstki mandarynek bez skórek i polewam to octem winnym malinowym. I jak widać, buraki i Boże Narodzenie to nie zawsze i nie wyłącznie musi równać się barszcz z łóżkami. No a ocet malinowy i maliny, smak malinowy w ogóle, o którym wspomniała pani Marta, to dobra buraczana inspiracja. Ja do barszczu czasem dodaję soku malinowego, warto to zrobić, ale również sok malinowy dodaję do takich zwykłych, zasmażanych buraczków. Proszę spróbować, myślę, że od pierwszego razu nie będą już państwo inaczej myśleć o zasmażanych buraczkach, jak tylko z kilkoma kroplami soku malinowego. No a jutro kolejny wigilijny przepis, u niektórych na stole pojawia się jeszcze trzecia zupa, to jest rosół z karpia, ale szczerze mówiąc tego już zupełnie nie rozumiem. I o karpiu właśnie jutrzejszy odcinek Anusz Widelec. A przepisy mogą państwo wysyłać na adres? widelec@polskieradio.pl. Katarzyna Pruchnicka, dziękuję. Dziękuję. Thank you.

z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Dzwonisz, bo niech najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. To promocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Słuchają Państwo programu trzeciego, 29 minut po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. W studiu Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i o szczególną uwagę proszę dzisiaj fanów muzyki jazzowej i stosunkowo rzadkiej odmiany, bo symfonicznej. Tak, drodzy Państwo, dziś zapraszam słuchaczy Trójki na koncert, w którym orkiestra symfoniczna będzie grała jazz. A to wszystko za sprawą koncertu, który odbył się w kwietniu tego roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To właśnie wtedy saksofonista Andrzej Olejniczak zagrał z orkiestrą Polskiego Radia, kierowaną przez Krześmira Dębskiego. Andrzej Olejniczak, czyli muzyk, który ma na swoim koncie około 50 płyt, był współzałożycielem grupy Sunship oraz członkiem jednej z najlepszych formacji jazzowych ostatnich dekad, czyli String Connection. Współpracował niemal ze wszystkimi zespołami sceny jazzowej lat 70. i 80., między innymi Extra Ball, Swing Session, Novi Singers, Big Bandem Katowice, a także z Big Bandem Polskiego Radia pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego oraz Zbigniewa Namysłowskiego. Ja byłem zainteresowany od wielu, wielu lat, marzyłem właśnie o nagraniu płyty z orkiestrą symfoniczną. No i pierwszy raz w ogóle zagrałem koncert Webera z orkiestrą symfoniczną, Karl Maria von Weber. I to mi się tak strasznie podobało, akompaniament orkiestry, to brzmienie wielkiej orkiestry symfonicznej, 80 osób. I to brzmienie skrzypiec, wiolonczel, sekcji instrumentów dętych. I to jest zupełnie inne uczucie, jak orkiestra symfoniczna położy akord i na tym akordzie zagra się jedną nutę, jak to brzmi. A do tego jeszcze, żeby sobie poimprowizować na tym i mieć podkład orkiestry, to jest niesamowite uczucie. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że ten projekt doszedł do skutku, bo myśmy rozmawiali o tym z reżyserem dźwięku, z panem Piotrem Madziarem i z panią dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej Bogną Kowalską i z Krzysimirem. No i w końcu się udało. Udało się i to bardzo pięknie, bo to dwupłytowy album wydany przez Polskie Radio zatytułowany New Sax Concertos. Mówię concertos, bowiem Andrzej Olejniczak od 30 lat mieszka w Hiszpanii. Na tej płycie są trzy wielkie dzieła. Na pierwszej płycie jest kompozycja amerykańskiego kompozytora Eddie Sautera i drugiego innego amerykańskiego kompozytora, Mark Kuss się nazywa, czy Mark Kass, jakby to można, nie wiem dokładnie jak to się wymawia. I na drugim dysku jest koncert Krzesimira. Ja wybierałem ten repertuar przede wszystkim pod względem, z punktu mojego widzenia, czy to mi się podoba, czy stylistycznie jest to, co ja bym chciał grać. I oczywiście też pod kątem atrakcyjności tego programu, bo mnie się wydaje, że ten program na płycie jest bardzo atrakcyjny, jest bardzo różnorodny. To jest podwójna płyta i cały czas gra saksofon, a sporo ludzi, którzy słuchało już demo z tej płyty, powiedzieli mi, że absolutnie się ta muzyka nie nudzi i tego saksofonu nie ma za dużo, bo też nie chciałem, żeby czasami jak się słucha płyty i bez przerwy jeden instrument, w końcu można dostać trochę... Trochę kota. I kiedy rozmawiałem z panem Andrzejem, a ta rozmowa trwała w około godziny, no to opowiadał mi, że w sumie grał 2 godziny non-stop. Tak więc dla saksofonisty to naprawdę olbrzymi wyczyn. Do tego długiego wywiadu, prędzej czy później, wrócimy w piątkowym wydaniu Tonacji Trójki. A teraz drobny fragment z płyty New Sax Concertosz. Przed państwem Andrzej Olejniczak i Polska Orkiestra Radiowa, kierowana przez Krześmira Dębskiego. To saksofon Andrzeja Olejniczaka i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego z płyty New Sax Concertos I Remember When, taki tytuł nosił ten właśnie utwór, a polecał Michał Margański. Katarzyna Borowiecka. From boy, what you want? Wcześniej Alabama Shakes, teraz zespół, który nazywa się The Asteroids Galaxy Tour, My Club. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przybojów programu trzeciego. Tu program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 12. Dzisiaj jest 17 grudnia i dzisiaj właśnie mijają 54 lata od kinowej premiery filmu Niewinni Czarodzieje. Opowieści o wspólnej nocy Pelagi, w tej roli Krystyna Stypułkowska, i Bazylego, którego zagrał Tadeusz Łomnicki. Dla tego ostatniego film Andrzeja Wajdy był jedną z wielu wybitnych ról. Dla Krystyny Stypułkowskiej była to pierwsza i jedyna rola takiego formatu. W kinie od zawsze zdarzały się takie sytuacje. Jedna rola zapadająca w pamięć na tyle, że danego aktora czy aktorki potem nam po prostu brakuje. I te ich role, te jedne, jedyne, pamiętamy do dziś. 2, 3, 4. Cza, cza, cza, tarirarara, tarararara, cza, cza, cza. Role u największych reżyserów, często w filmach, które przeszły momentalnie do kanonu polskiej kinematografii. Początku ich kariery filmowej mógłby pozazdrościć każdy. Niestety, tylko początku. Mówi się, a przynajmniej mówiło się jeszcze niedawno tak o polskiej kinematografii, że polska kinematografia nie potrafi wykorzystywać aktorów. Mówi krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki. Z jednej strony niektórzy aktorzy byli zagrywani, a potem nagle gdzieś znikali z ekranów na zbyt długo, a chciałoby się do nich powrócić. A z drugiej strony, jeśli chodzi o młodych aktorów, to często bywało tak, że pokazywała się jakaś aktorka czy aktor w rewelacyjnej kreacji i potem długo, długo nic, cisza. Tak jest, przypuszczam, w wielu innych kinematografiach i nawet w amerykańskiej, ale jakoś trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład, kiedy pojawiła się taka rewelacja jak Jadwiga Jankowska-Cieślak w 72 roku, w filmie Trzeba zabić tę miłość, żeby jakieś inne kino mogło sobie pozwolić na to, by natychmiast nie stworzyć dla niej kreacji pokazujących wszechstronność jej talentu. Tymczasem na kolejne role Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, znaczące, ważne, musieliśmy trochę poczekać. Widzisz, tata, jak miło sobie gadamy? A kiedyś, ślub? Dałabyś lepiej spokój. Chyba myślisz o przyszłości Dzidzi. Wszystko zależy od wielu czynników, od tego, czy aktor ma w dzisiejszym czasie dobrego menedżera, dobre wyczucie dla scenariuszy, czy jest pod opieką dobrych reżyserów, dobrych producentów. W Ameryce też tak jest, że często znakomici aktorzy miesiącami, latami czekają, aż telefon zadzwoni na ich biurku. Można znaleźć w polskim kinie aktorów, których nie potrafiliśmy wykorzystać należycie i czasami już potem los sprawił, że nie było innej okazji. Tak było w przypadku jednego z moich ulubionych filmów. Godzina za godziną, Romana Załuskiego z 73 roku. Preludium kina moralnego niepokoju. Takie kino drogi, fantastycznie sfotografowane, niedoceniony film i główna rola Aleksandra Iwańca, który potem zginął. Czytałem potem w jakiejś recenzji, że właśnie to niedobre wykorzystywanie aktorów sprawiło, że nie miał ciekawych propozycji. Kolejny taki tragiczny los to Jacek Zajdler. Stary miał dżinsy, starą koszulę, dziurawych kamaszach szedł. Dzisiejsi dorośli widzowie pamiętają z serialu Stanisława Jędryki o takich warszawskich chłopakach. Stawiam na Tolka Banana. Zginął tragicznie. Ta śmierć jest owiana tajemnicą. Nie zrobił kariery filmowej. Tam mówiono, że może działał w opozycji. W każdym razie on samym swoim wyglądem i samą swoją grą, tam się pojawiły porównania do Zbyszka Cybulskiego, do Jamesa Deana. I chyba nie tylko dlatego, że podzielił ich los, bo zginął przedwcześnie, ale także dlatego, że po prostu miał taką charyzmatyczną filmową osobowość. Potrafił uwieść widzów. To świadczy o tym, że to jest też jakaś kolejna strata. Ale może nie mówmy już tylko o tych stratach ostatecznych, bo nie tylko dlatego się tak niedobrze czasami układały losy. Ale właśnie na przykład Krystyna Stypułkowska. O, niech pan spojrzy. Jedna męska łza 50 groszy. Kupuję ją od pana. Dobranoc. Była aktorką amatorką, jak odkrył ją Andrzej Wajda w tym wspaniałym filmie Niewinni czarodzieje, w jednym z arcydzieł tak zwanej polskiej nowej fali. Kameralny, kulturalny, cichutki film. Coś jeszcze było, bo był serial Podziemny front. Właściwie podobna rola takiej zbuntowanej nastolatki w filmie Antoniego Bogdziewicza Dziewczyna z dobrego domu. Wydawało się, że kariera potoczy się w stronę filmową. Był jakiś film niemiecki po drodze, no ale jednak nie. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych i poszła w stronę kariery dyplomatycznej. Zamieszkała w Waszyngtonie. Tak samo Teresa Tuszyńska, przecież niestety nieżyjąca, odkryta dla innego nowofalowego filmu wspaniałego, dla Do widzenia do jutra. Dzięki czasami tym jednym rolom stają się nieśmiertelne. Będzie mi bardzo grać. Chce pan? Chcę. Będziemy bardzo, bardzo grać. No, do widzenia. Czekam. Do jutra! O tych, których wciąż pamiętamy z tej jednej ważnej roli z Andrzejem Bukowieckim rozmawiała Natalia Grzeszczyk. I say I feel just fine, happy with my situation. But when I look away, people know my mind is straying to where I once belonged, dreaming about your heart again. Your heart again. Despair. Open the doors for me, babe. To Queen już prawie na zakończenie. Jutro z Państwem do południa spotka się Paweł Drozd. Po 12:00 Ernest Zozuń, który właśnie w studiu już tworzy świąteczną atmosferę. A my dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Drogę przysłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę.